Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yohediti pe o radio meng al muntada salafis dun do ko dars arano emi asiyam wa ahkamuhu ko du woni korkakan e nyaawoje mun den wondude musibbe men maketebe Abu Aman Cerno Ali hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'du. أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية أهل الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتيكم يتور دواني الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا نيم نيرون نيم برد موند وني نيم الإسلام هل كدي o yahi kama ko yaadaali dum haray ko problem o mari fitina o mari lette ka Allah jalla wa ala o dum o yinni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun o non yo gondi de ule Allah jalla wa ala haqiqa ay hulu golmo taw may sona hara ko jeddili ton sike yi de yetta mo jarna mo kanko Allah enema cellal enema kala ko tawatara enne minike den ande ko makko iwri kanko Allah jalla wa ala en toro mo yota bintina min di banne maaji halka meden mo jodo to den do fi mudum hande ko fi korka wonde ngarande ko den mari non masalaaji buyi di wadete muna wala ana mun di hande to den jogi to den e odo kaado korka aranun dum ko alhali o do neddo juldo akko suma ye hewtude dum den do wana wadde dum ko neebi wonete kon istiqbalu ramadana jabba go lewru suma ye en yondi no raydo piji didi hunde aranere nden hor gon sabburdu suma ye sidu darike deli en laado horugol ko buri dudude mayru ko buri kon dudude mayru wen ko sappoje balde sappoje go ma sappoje di ma ha kadu manni kono be horano ndu handulan bima ana no jeya e ko laba jabbagol lewru mana jabbagol sumaye woowi no wonki na kin horugol attondu aruda woni horugol ka lewru sumaye ndin de sabbatu sumaye darinda don si fe'i ko du'a ndu dinnere de horagol Allah alla newi sumaye tawan arsikalan kadi yumi horu ara ko fima dami horiri ede gon ini kadi baraji ko hebato ton kon ko wi kon cigiti jon e nala sallallahu alaihi wasallam ko dumati kon an sama ramadan imanan wa ihtisaba mo hori sumay ka gon in gol Allah gon inay kala ko woni ton e baraji wa ihtisaba e kada pugol baraji wa fira ma taqaddama lahu min dambi wa ya fante kon ko fiyye dunubaji makko to gosidi tobere meden aranere nden en way haa de do e mayre e dum woni toragol Allah yo Allahu newina on tigi sumaye tawamo newina namo wada ko haani ko mi der sumaye newina namo kadi jabanamo manamu jabanamo den don golle don si fi ko hikkiti don kon yen andu korka sumaye kon de wolude do kon fi mudu ko tugalal imurade tugale lislam e الصوم ركن من اركان الاسلام قرك كتوغال المرابي تغال الاسلام واتيكم كتوحيد في بغل فالله توني ربته دو غوغ كلا كوروا وندو دي ماكو كونو في بغل الله نمري اندي مو ايمو مري صفاجي تو في بغل كو الله جل وعلا ووديني كلا كو وودا جي فوب وودا كون كو ديدي ko kanko Allahumma alaka ufu ya laka uhat e konko wodi on te gondina Allah no wada alaka ufu ya laka uhat kanko wodi ni pijjeedi kanko toni rebete da go ti dum fiddi ko julde de kareoni relaxion internet don e joomi makko don si yebbi kera fiji din fappu boni e bawo tawhidon passe mu acci julde fil haqiqa na o juldo ela do wi al ahdul ladhi baynana wa baynahum as-salah yerno bengini ahdi on ko amana holare wonne den hakkunde neddo wi do ko julde julde hedditi den ko de do julde so acci de raw yebbi holare nen ka fada goto e makko wondude sartiji mudum de do julde ko kayre woni relaxion internet don e joomi makko si julde ne fi woni hipoto ko zakka o do zakka labbine jawdi maada ndi labbine wonki miskin be ben fiita be anye sabo ay tali o do zakka dum woni tugalal tammanga tugalal na yabangal to on dum hikkitoto e sengo dow dum do on faada zakka on si iwi o hikkoto ko hondum o kaado ko sakkito hondum de do koynete kon o do hal so wi den e halga men on natana wal en handoto do koynete kon korka ko akki ko wi den korka ko tugalal imorade tugale islam dum hollino mawni kon minete korka ta horugol tawi wi ko ka hada wal insaku ko jogi tagol non ummu maryam alayhi salam no be inniri non fa allah wibe si yetti isa hoti dio jibinama ko alda e baba yimbe ben si fuddi kemalanda de yube hon dum hande mi jogi tike hore am mi wawlata fa quli inni nadartu lirrahmani sawma yumin mi joganike allah jalla wa ala hande hon dum sawman yano be ni sawman ko insakan anil kalam to jogi tagol wondude wasugol wawlugol fa lan ukallima ko dum wadi si dum fira yeso ton al yawma insiya yewti data hande neddo ko dum be inni alladhi amsaka nafsahu anil kalam yu'adda sa'iman anil kalam mo konte tigi tigi on horu do e korka ka wono wadi si arabu jogo wi khaylun siyamu wa ukhra غير صائمة تحت الإجاج وأخرى تعل كل جمعة خيل صيام فتهور ماناك الواقفة عن العدو ودريد دي على دقود وحيكي تي دونكم وهم يتي كوركا كسرية وني تقبر مادين تمرين دين باوين الدين سومي جابورك إن هل لي سومي كتغال المرادة تغال الإسلام دين وحرايكو حيكي تي دونكم ko en andu ko hondu woni korka en andi horugol ka hala arab ko jogita gol hore mum e kala konti haditi woni inete horugol ka sariya terno ben inni huwal insaku anil akli washurbi wasairi limuftirati biniyatin min tulu'il fajri ila ghurubi shams ko inete korka ka sariya huwal insaku ko jogita gol anil akli e nyamugol washurbi e yarugol وسائر المفطرات دندنا نغال تاجيدي دين كوركا فوب نييتي وندودي ان يهورغول دون كاتي هرا كو جيم اتو فجر فيرودي من طلوع الفجر او كفجر فيري دون ما الى غروب الشمس انا نغم من طلوع الفجر دون هولي كو ابتداء انتي كو نيامها هوتا كفجر فيرا ارا فجر يوم فيرا لي ودارو دون فجر يوم دينو فيرا تبي دم كوركا كان idan karinu den do wal insaku ko jogita gol anil akli nyamugol washurbi yarugo wasairil muftirat dendana ngal tajaydi korkadi tajaydi korkadi nyamugol e yarugo tajaydi korkadi rendi go nyalor masuma e ara yawten fi majlis yas min tulu el fajr yu ka fajri firi don ila ghurubi shamsi kana ange mutido ko dum do woni dim masala meden watawatara ko masala e immo afwa masala mede masala e tatabo kon dum woni dum andugol kon dum woni korka don si fi be ngandu korka no senditi jebe didi as-sawmu aw as-siyamu yanqasimu ila qismayn sawmun wajibun wa sawmun mustahab korka yida ka e korka waddi korka waddi ka kanko piji tati sawmu shahri ramadan hor golle rusumaye wa sawmil kaffara hor gol koynte kon kaffara goddo bonni bonnere noddaynde mo yo horu wana hondum goddo joni o ari wondude o yani e wondore nden o horete don kon ma dum goddo ari e misal innu nandindinde bengu mudum e biro mu o horete don kon walla accenin don fo mo riidi e bengu mu ngenyalor masuma ye o forsa ka fuswada o tuubay o yoba nyallangal o hora tigiti jong o rimbina dande don sinewaki tigiti jong o hora balde chapande jeego jokkondirde dum te sawmul kafara korgol fiye zunubaji ma din yaa e sawmun nadiri e korka o dande wi'a imi hebi dum do mi horay balde tat wa'iken en on balde tati sa hebi hunde de dum do beynata korka wa'i kakan on dum woni dum e lewru suma yendu kafara on korka onti fodi kon o wadai si Allah wadani mo hunde o hikkiti don kon ko korka yida kakan e je ay dum horugol kala alkamisar e horugol kala tenere e horugol e dum do e der yontere den tino way du ma de dum do kala tenen hora kala alkamisa hora e horugol bal e tati kala lewru sappo e tati e sappo e nay sappo e jeddi e horugol jeego juldaandu yido piji na farliidi ko piji di tawata hara di yida woni tobbere meden naya biire den yen andu ka do korka ika mari bural mola nangal imorade bure ko duwadi ko korka kam be ni ko ka imtihan ko examinugol neddo wondo horude on dara ittirino hulirta Allahu keni e gundo ko dun si ari ka hadithul qudsi nala do alayhi salatu wassalam be wi Allah jalla wa ala wi as-sawmu li wa ana ajisi bihi yatruku mana as-sa'im horudo on mo accita shahwatahu tu ya makko wa ta'amahu ya nyamete makko wa sharabahu in jaram makko dam min ajli fi'a ini lisa'imi farhatan wodani horudo wel mana mu wel tareji didi farhatun inda fitri wel tande sanga de o taji wa farhatun e wel tande inda li rabbi sanga de yidi e jomi makko bal be ha dal dum be ni wala khuluhu famisa'im la jalla wala hulu mana urangol ni hundu ko neddo horudo atyabu inda Allah min rihil miski dum buri marde urangol ka Allah e urateri wonete ko misk dum do holli korka kan hi kamari khasa'is fi jihirtidi hon dum woni dum piji di tawata hara ko hertidi korka kan ko hunde gundore wonde hakkunde maada an e joomi maada de onti mo weddi o mari o do gundo o hori o labbinani Allah o holiri fi Allah na o fini o tawino hore Allah jalla wala o kimo dum do dum be wi tobbere meden jowa biire den ko en andu ka do korka ko imtihan ko jarribande tobbere men jeega biire den ka do korka ka hertori buran ko Allahu tigi yobata on tigi bal dambugal no ka aljanna wi'ete ngal e raihana na tirta e maggal siwana rayyan ken afa rayyan siwana ben horugo maje ay buran ka do korka ko ka hertori seitaneji biwinaydi himbe ben nada be fitinaji yido seitaneji di jogete yoni suma ye dari kedi joganta kadi horobe ben tigi tigi on won si fetti ngo woni tobere men jega ben to bere men je tabira den ko ngandu korka no wadi as-sawmu wajibun bil ijma fotta ngol karmo ko be ben kon dum won dalil dum Allah jalla wa ala wi ka qur'an makko ya ayyuhalladhina amanu kon yugon dim be kutiba alaykumus siyam farla may do modon korka tan kama kutiba alal ladina min qablikum ana kafarri da ben adi beon da annakum tattabuna cerno ben woni ko li tattabuna fi yon hudu Allah do wari si ari e hadisi go as-sawmu junnah korka kan ko ka hedode cerno be woni ko ka hedode hon dum da hedete e yanugol e konko Allah jalla wa ala harmi dum do woni dalil arana ko hollata korka no wa dalil dimmo ko Allah jalla wa ala wi ko shahru ramadan alladhi unzila fihi al-quran lewru suma yendu ndu qur'ana cippinay mu huda linna ndu pewal wonande yimbe be ko bayyinati minal huda wal furqan faman shahida minkum as-sahara falyasumhu faman shahida minkum as-sahara kala mo sedi de lewru falyasumhu yo horu do ko amru ko yamariye cerno be ngini ida utliqa al-amru si fi isi Allahu yamri yamariye o tongali mo haye fuy ko tindini hino waddi nam holli ese suma ye ko lette Allah wi wala yuridu bikum al-usra Allah fa'ala naki on sattende wali tukmilu al-iddata ko fi on timmi li morne wali tukabbiru Allah ala ma hadakum fi on mawnin Allah ara yen e kabbira din la lakum wala lakum tashkuruna fi on yettu Allah jalla wala idan hikma e shar'in gol korka ko fi en jarnu Allah ta goto horu sumaye himo moni himo itti bernde makko den hentaaki wadu dewe Allahu den hore hida weltori de e don si feddi e mas'ala meden ko hundun sumaye tabitirta sumaye no tabitira yiugo lewru ndu naam wa Allah jalla wa ala wiko fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu do kat si goto petti e julbe ben holli do yi ndu wawa horede ila da wi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati immun dun ko suma ya tabitirta ru ya ikmalu sha'bana nyande no ga e jena sin yal no wetude chapantati en timmina chapantati on nde nyande en horata bimbi nde nyande sibi boyi yudon suma yen yu asis sabbo du suma ya timmi chapantati weti bimbi nde nyande o go o suma ye nam haray ko go suma ye ko dun sinela do sallallahu alaihi wa sallam silli ma de kabe inni fa in ghumma alaykum fa akmilu sha'bana 30 yawma sitayuni yiti dole hedi on yugo lewrundu timmini re sabbo sumaynu balde chapan tati thumma ba'da dhalika ande kadi horo sumayewon idan lewru sumayendi hindi tabitira hondu ndu tabitira idi tijon yugo ngol balla timmugol balde chapan tati be alaikum salam ya haram ko ni mara ni ki de dar al muntada salaf naam sitay woni on do masala fi joni sitay woni lewru sumaye ndin tigiti jon hedi e meden ko si woni si hedi e meden e lewru sumaye ndun ko hedi en aray ko hundum jikki e mudum ko en timmi chapantati on sabbordu sumaye ndu horen bindi denyande amma ko hedditi kon e kongudi ko tawata kon hara ari ko konela do wi kon sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum faqdiru la kon dum faqdiru la hu don ko dum don firta e riwaya goto fa akmilu sha'bana 30 yawma hore sabon yi sumaye tajon sabon yi indi si ni bi e sengo do mon on yi ali ndu mana mun dole den hedi on ray kon dum wada ton wa akmilu sha'bana 30 yawma ko dum woni faqdiru lahu dum woni holli nyande sikke hore taake ko dum woni madhhabul jumhur amma ko filla kon e abu hanifa enandu be mabbe la sakka kon gol ko gol marju immun dum lewru dum e sesi gorto yi yonani en ta ko la mabbe mo beyi a kongol aranongol si leydi wotiri yi aduna on yonay fof mana ru'yatu ahli baladin wahidin yalzamu al jami' an nas naam mana alqawlul awwal ko bayni kon hal ru'yatu ahli baladin wahidin wujibu siyama ala kulli al buldani wa ala qawlayn kongol didi kongol aranongol idara ahlu baladin tay leydi wotiri yi lazima nasu kulluhum as-sawm aray waɗi ke ko yuhuru den don no jeya tigi tigi on e toɓɓere meden de wiuden den ay wi korka kan tigi tigi on hika waɗi toɓɓere men je dabire e jeta tabir de wi den korka kan ko hon dun lewru sumaye tabir tirta ko piji didi ko yi ugol goto ma dum yimbe buy holniibe ma goto holniido ma yimbe buy ma dum timmugol chapantati on toɓɓere men jeena biir nden holluden dalilaji waɗɗagol korka kan toɓɓere sappa biire nden est ce que korka kan si tawi woni hara lewru leydi wotiri yi yonay fo arma ko be go yaari misal no wiireten non kam si suudiyatu yi yonay fo sitta leydi wo leydi ɗum sartaka ko saudiyatu kongol ɗimmongol ko leydi be ko yondi yi an hoore mayri sartaka maasi ndiɗa yi maasi ndiɗa yi goldon kongol Sheikh Salih Fawzan woni ko jikkini Sheikh Salih Fawzan yurajju hadal qawl goldon kongol be jikkini kongol no ton tatabo leydi be ko ndi kafidi kon keri mana leydi be wa ma yusarikuhu min al aqam baqi al buldan min al aqalin leydi be ko ndi kafidi kon keri ndi yi dum don waway leydi wotiri si don waway yonude sen yari dum do leydi be leydi den no jogondire haray si wotiri yi huubi tay fo goldon kongol hengol fille Sheikh Nasir rahimahullahu ta'ala sumaye si goto petti holnido yi'i yonay ko horinen horaren enen juldo men fof amma non juldandu juldandu tigi tigi on ko ma hebodi do yiube da en taju hara ko esengo do ko innete kon e wabbo to kata wata rahi den da bira honno innete horu gongol sidon feji kono hikkoto don tobbere meden en wiiden ko sappa bire denni fi yugo si leedi wotri idan ko jikki kon e odo masala si leedi wotri no wa yonde fo si taynum leedi be sartana mayi ugol masala on tigi tigi on de waawi yonde no de leedi be habbo handi andi hora leedi be habbo hayya tigi tigi on sindi taja ngol don ko ngol wiiden Cheikh Salih Fawzan on ko jikki sarti ko hikkiti don kon tobbere sappo e di go abire ko sartiji korkadi wonete kon asurut sartiji di sarti arano ngi dum do ko al islam juldo ya gangal woni gol juldo korka sellata e kefero sarti di mo an yakuna mukallafan ne don ko woni holli faado ko dum do kon don korka farli su manamu juldo mo helli faaka so hori korka makko kan selli kono farlaaki mo kefero si hori korka makko kan sella tigi tigi on ko dum wadi dimmun dum wiiden an jappuna mukallafan wa tawhara ko helli faado ko hikkiti don kon sarti tata bom binni asalis tata bundun an yakuna qadiran wa tawhara himo waawi horude fayno den do al islam kefero yalti korka no waddimo to horali o lattete sabu mudum kono non si o hori tajetta take pase himo molanda taw yonatu kal islam si dewal makko gal jabbe dewal jabbe take ko al dai islam dimmun dum oyo tawhara on tino farla o kombo innete farla do ko huwal muslimu al balighul aqilu juldo helifado mardo hakkille tay ko si hori kor kama ko kanno sella o heba baraji dum kanko ma makko walliti be mo be kono waddaaki mo non si den non tobbere te yi ko sartata tabo o tawhimo wal yalti do ronkudo neddo ronkudo cerno be ngini ronkereji din ka korka ko tiji didi ko ronkere iwaynde goddo no nawnu o do sayi mo way nyawndade ha o dikka o hora o do etata o yo nyawndo ha o dikka o horoya kuma ne wani mo den o yobita yobitu gongol mo way jokkindirde mo waron fude jokkindirde immun dum ko mardo nawnare de dikkata fes ma hadande mo ko hadata mo hora sabu ne yewi tonon taymu ara iwata fiw o wawata kadi hori duddi e mudum o do on haray ko yo eto hondum o etata yerno be gono yari tigi tigi kilo e feccere nyallal be nyallal ko dum do waway mo lontanade hunde de wawata tigi tigi on horu gondo dum woni tobbere meden e sappo e go abira den enuden konko sartiji di e jantike do woni gol neddo ko juldo ara ko helli faado woni gol neddo on himo waawi wobbe go nador do an yebe ni faanda gol an yonu horude lewru suuma yendu dum non ko jeya don ka sartiji tigi tigi on non ti an yorta yo an yo wondude o hooray suuma ye nyande tabiti ndu yaama an ye goto yo nay lewru ndu fu si tayno korka ka makko kan tajondiri ko yo fillito anniye naam jonnon hande kadi cerno bay be feddi don be ari be yewti en ko hombe sellata ataja suuma ye e janti do be jeego aranu dum almaridu ko on nawnu do alladi yasuqu alayhi siyamu wa maraduhu yurja sifa'u ko on nawnu do nawnare den no tiidi e makko o wata hori du be mayre kono no tanjina am so nyawdi ko ngikkay ko nyawdu haa ndikka o yobita ko nyawdi ko dimmun dum al musafiru ko wondo voyage de hara ko safaru kasri voyage ko wi ete ko voyage ram way ustude julde mu o do kadi buri ko moddude ko yo horu wanta sumu khairul lakum de horto buri mo jande si o taji ko yobi to yi en laala ko hikkiti don kon ko al hamilu allati takhafu ala nafsiha aw ala hamliha min as siyam manamu ko on so yido ulan do hore mu si o hori ma hulani biddo makko on odo kanko kadi ko honno ko yo taju ha si woni o jibini on saati ko serti ko nete ko mi fas bi maana wala bi o yobita hande kadi ta do korka si ko tajirno ko sabu biddo makko on weni hino yida o nyammina kala nyandal si tay ko tajirno ko sabu hore makko kanko ta o lorro unde fawati ko hikkiti don be ni ko al murdi'u ko mu'minu wa allati takhafu ala nafsiha wala radhi'iha min as-siyam manamu ko neddo mo tawata hara ko muyninowo mo hulani biɗɗo makko on ma hoore makko si o muynini, woɓɓe muynini ñalol ma suuma e faɗɗe o nandi ko tawni. Oɗo kadi koyo taƴu haatuma waɓo to muynan ɗan emi woo yoɓita. Si o yoɓitoyi noon nde mo yoɓita, siko hoore makko o taƴanno fiita o nawnaare makko kanko ma kanko sonjoto na ɓiɗɗon fus o ñamminta. Amma noon si tawi woni hala ko fii boobon ɓeyɗi noyiɗa ndaara kala ko newanimo ñammina miskino mo ala goɗɗum. Ko hikkiti ɗon kon walkabiru ko neɗɗo mo tatara ko nanɗo al mana mum towuɗo duuɓi alharimu nayejo alladi maahu akulu mo mari hakkille makko ɗen wala yastati usiyama o taganaka horugol. Oɗon ɓe inni o yo ñammin kala ñallal tigi tigi on o ñaama ñammin gongol. Woɓɓe inni koyo ñammi tigi tigi on kala ko newanimo yo ñammi. Woɓɓe inni kilo goto e feccere. Oɗo kadi naati on nawnuɗo mo nawnare muɗum nde gikkata summa ɓay ɗum ɗon feƴƴi ɓe jantiɗo masala imo himmi moƴƴa neɗɗo so tawi woni ko feetuɗo tigi tigi on korka makko kan koyo ñawde ha o dikka summa baɗa dali kaw hoora kaw ho kaw feeti ɗon korka waɗɗaki neɗɗo noon faɗɗaɗo to faɗɗama ɗum bimbi ha tikiɗe o ɗiwtali haysimo wonduno e hokkorka bimbi ko ñallal ngal sellirali. Amma noon si o faɗɗama ñallal go o ɗiwti ñallal go korka makko kan haray manam afwan si o faɗɗama masalan e nder ñallal ngal feccere o ɗiwti yoga e nder ñallal ngal ɓewi korka makko kan heno selli waɗɗaki mo yoɓugol. Wiyetuɗo on korka makko kan sella manam waɗɗaki mo horugol koyo ñawde ha o dikka o hoora o yoɓita. Neɗɗo mo tawata on hara tigi tigi on ko faɗɗaɗo on ko embere ko faɗɗa kon so faɗɗama 24 heure on fou manam ñallal ngal fou oɗon korka makko kan sellata. Kono so tawi ko yoga e ñallal ngal o faɗɗa o ɗiwti yoga aray korka makko kan tigi tigi on hikka selli. Summa ceerno on ɓayɓe honno innete neɗɗo on so tawi noon o ari horude fii ko humodiri kon e anniye ɗumnoon kadi findinen fii toɓɓere ko innete kon anniya anniye on anniye on ko atti kon mo landi ikhlas horirgol fii allahu jalla wa ala. Ko hikkiti kon korka anniyanteka kanka serata e piiji ɗiɗi ko korka waɗɗiika ma korka yiɗaka. Korka yiɗaka ko ndeere nde faalaɗa wo anniyotoɗa an aɗa waawi wiyetude ɗo bimbi anni yaati horugol kono a ñaamaɗi yaa fana heewa anniyoɗa horugol ceernoɓe goo yaariɗa mari ñallal ngal fof baraaji o ɓeyni ko embere ko horuɗa kon kono ko jitti kon ɗa mari ñallal ngal fof maggal bimana korkana fiiɗa a pooɗay anniye saanga nde faalaɗa a artira e mo saanga nde faalaɗa bimana aɗa waawno wiyetude ɗo anniyoɗa hoore e alkamisa yaha e tawi ɗaɓɓa ko ñaama wonda e anniye ñaamugol oɗon ka heɓude ko ñaama kontina korka kan. Amma noon korka farilla ɗum ɗon ko ya anniyo atto wetude hoora korka kan tigi tigi on wondude anniye ha kiikiiɗo. Si yonti woni imo horuno suumaye ma imo horuno kaffara ma imo horuno ko fodi wonti yalti o anniike mo ɗaɓɓude ko ñaama o jindi o ɗaɓɓi ko ñaama ha o ronki heɓude o wawata artirde on ɗon anniye hannde kadi idan mo anniike korka farilla mo duwa wondude e makka ha o serta e makka anniye o. Amma korka naafiila tuma nde yiɗɗa wappooɗa e anniye tuma nde yiɗɗa waduñayi koynete kon anniye. Masala meɗen woni no jantorɗen ɗo noon ɓaawen yewti oɗo ikhlas en yewti tigi tigi on horugol neɗɗo mo tawatara ko nawnuɗo en yewti ɓen ɓe tata no sella ka ɓe taƴa ñaawooje maɓɓe en yewti fi anniye ko hikkiti ɗon masala sappo jowa ɓon ko on ɗum bonnata korka tigi tigi on. Bonnooji korka ɗin heɗi senditi pecce ɗiɗi tigi tigi on ko bonnayɗi korka waɗɗina kaffara attore nden ɗon toɓɓere mo ari yidude ɓeyngu mum e ñalorma suumaye tigi tigi on wona e nder voyage o woni kanko e sonnaji on hara koye welaye maɓɓe kamɓe ɗiɗo noon ɓe waɗi ɗum ɗo ɓe yejjita fus waɗa ɓe suɓande maɓɓe ɓeɗo on haray no farliɓe ɓe ɗiɗo noon ko innete kon kaffara aray yewten ko innete kon embere tigi tigi on or ko innete kon kaffara on alay sappo ɗen fi muɗum on ɗum woni on ɗon kaffara ɓe wiɗen ɓe tuubay ɓe yoɓita ñallal ngal ɓe waɗa kaffara on rinɗingol daande ma ɗum ñammingol miskinaɓe capanɗe jeego ma horugo balɗe lebbi ɗiɗi jokkodiri naam ɗimmum ɗum ko taƴande mana mudum ko bonni korka kan halawa inta kafara on du woni dum nyamugol wanda yarugol dum do kadi cerno be senditi dum do pecce didi pecce de arane rendeng kon ko nati ka bandu murade nyamete e jaran haka hadu de nadori do be ni kon ko yalti ka bandu mo tewi ke pas o tuuti madum on ti hombitike hombitanne ne lo inimo yottinoimo faade e koynete kon nyamugol na jiya kadi e kon ko yalti ka bandu mo yalti ni mani yu e mu tigi tigi on te ke pas o yalti ni mani yu e makko non ta dali ta bonne mo korka kan on di do di janti den fop ko di waddinta on ti kon dum ko yo tubu o yobita korka kan onon kadi mo piki no ke piki ma wakindi yam ko tawata rawana e pidasi nyamete dum do kadi la shakka rayna to ray e kon ko innete kon bonnay kanyum korka neddo on nam dum do hono innete bo bonnay korka neddo summa cerno bembe janti do fiji hebaydi neddo ara di bonnata mo korka kan no jeya e dum nduggo sinati ka natirika kene makko makko hunduko makko yahi tarebe non bonnata mo korka kan no jeya e dum mo walike gorko ma sonnajo hoydi mo yida e gorko masubi sonnajo mana ma gorko hoydi no yita e sonnajo mani yalti e goddo mabbe bonnata korka kan no jeya e dum mo miijiti ke tirende go ha mani yo yalti e makko dido tigi tigi on di bonnata tigi tigi on korka no jeya e dum tigi tigi on mo wetino no hori ara nyamete no ka hunduko makko tutti nyamete o non kadi bonnata mo korka kan no jeya e dum kadi ko cerno be wi mo lotino ke mana on tino wuybaade no sorkinaade ma e mo salligaade diyan dan fe yo yi der ton non ka dalika bonnata mo korka kan ma o yejjiti o nyami wi den o yejjiti o nyami o yari o andi tino himo hori non kadi bonnata mo korka kan e naam amma non neddo si tayno woni o sikkitike fajiri feri ka feraade o nyami don tigi tigi on arahimo sikkiti dum no summa ba'da dalika e kanko neddo mana mudum kanko neddo on o sikkito fi ferugol fajiri on feñanaali mo hay e hunde o nyama tigi tigi on ba'da tulu'il fajr cerno bembe inni woni kon asli ko heddagol jemma on korka makko kan hono selli amma so sikkitino ke nange muti tange mutali o nyami woni kon asli ko heddagol nyallangal korka makko kan tigi tigi on ko fasella so fibino kan woni do nini nange muti umma ba'da dhalika o nyami fenyano mo nange mutali korka makko kan boni o yobita ngal don nyallal nam bimana yen famu fiji di goddo fejjay di redu goddo ma hebaydi moy ko yalti e bandu makko e sah wara bonnata mo korka ko di fiji di janti den do nduggu ma chongi ma ko nanti to tay mo sinati mo karede bonnata mo korka ka o kadalika tan ko neddo so mi jitino ko fi rendi gu man yalti e makko bonnata mo korka ka onon kadi so hoydi tikke man yalti e makko bonnata mo korka ka si o tini nyamete no ka hunduko makko o tutti bonnata mo korka ka so wuy ke ma o sorkinike o faldu ndiyam fi di mo karedu bonnata mo korka kan so nyami no o yari o yejjito kadalika dun on kadalika bonnata mo ha do korka ido piji no jeya ko cerno ben janti amma no wi dem mo sikkitike fajiri feri ka feraali o nyami korka makko kan no selli e tawde asli on ko heddagol jemma mo sikkitike nange muti kange mutali o nyami woni kon asli wonange jemma nyalorma on heddi korka makko kan sella do fibino nange muti o nyami fenyano mo gemutali korka makko kan kadalika to do waddu huti giti gon haray korka kan ka sellali naam korka makko kan haray ka hadiga ka kaye kaka won don haray ka sella cerno ben bawto dum don be janti fiji di tawata hara do yotirden non di wadinta din kafara in yewti nan e jua inaidi din kafara ana joni goddo so ari joni fijidude bengu makko nyaror masuma e mani yalti e makko be yida o ka makko kam be ni kasella kongol jumhu ono ko wi'ate ko yobbi to nyalla onon kadi sitai woni honno inete sonna do yida don nyalor masuma e ko forsa do ara modima ko forsu mana ni ya makko kafara wa dati tanko tigi tigi on o sigawano dum do walla goddo no marno nganto o hadata mo hora summa ba'da dalika o ara yidude be ngumako nyalor masuma ye summa gondon ganto yiwa misalu dum o hokkiti do voyage o yide be makko so nanga voyage o ya o hewto yaka voyage ta don wono ka aeroport voyage ron kanewade siga wono di non piji di karmo ko ben janti dum do fof ko yuwo ndiri kon e bonnaydi kor kadi e yewti al kaffara miqdaru mudum on mana miqdarul kaffarati embere ko neddo on wadata kon kaffara ko dum cerno be ni ko itqura qaba ko yorin dindade fa illam yajid sahib al fasiyam shahrayn mutataba'ayn wa horu le bididi jokkonde stay woni dum don hebali fa ita'amu 60 miskina nyam mingol miskina be chapan ngeego dum do kadi ko ko ni tartibo woni ko yo attorin ingongol si dum don nebaki o hora so wawata dum don so arana woni de tawata hara do de hikkitine den do hikkito don mas'ala eske si wonti taqana ka wadugol kaffara on fukkoto e makko ka fukkota ko kerno be wobbe wi fukkoto wobbe wi fukkota ko Sheikh Salih Fawzani hafidhahullah kambe be jikkini wande fukkota ko on tigi ko nyamane de Allah jalla wa ala ko nyawli Allah ko yobitaynde noy ni no no ne laado wirno uqudullah wallahu haqqu bil qada yobbe nyamale de nyawli don den Allah kanko buri hana duade yobitede ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.